ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาบอกให้ท่านผู้ฟังทราบถึงความที่ในศาสนาในคำสอนนี้ยังมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งอยู่มากมีเรื่องราวที่มีความน่าอัศจรรย์มีความที่แบบโอ้ยสุดยอดมากๆไม่ใช่แค่เห็นตามผิวเผินวัดวาอารามใหญ่โตเจดีย์วิหารอลังการหรือว่าคนมากมายหรือว่าที่ทางไปเขาก็พูดกันเยอะแยะว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้คือนั่นมันแค่ภายนอกท่านผู้ฟังภายนอกที่เราเห็นมาก็ว่ากันว่าดีมีเรื่องราวสิ่งก่อสร้างสื่อธรรมะหรืออะไรต่างๆที่เผยแพร่ผลิตสร้างสรรค์กันขึ้นมานี่มันไม่ได้มีแค่นั้นท่านผู้ฟังมีภิกษุรูปหนึ่งที่ก็เป็นพระหนุ่มนี่แหละบวชมาได้สักตั้งแต่เป็นสามเณรอยู่จนเป็นพระมาได้หกพรรษาเจ็ดพรรษาก็บวชศึกษาเล่าเรียนนักธรรมเรียนความรู้เรียนเปลี่ยนธรรมอะไรขั้นต่างๆก็คิดว่าเออในศาสนานี้ก็มีประมาณนี้มีเท่านี้เรื่องปริยัติอะไรต่างๆก็เรียนมาแล้วรู้มาแล้วบ้างบางส่วนสอบผ่านได้บ้างสอบตกบ้างก็มีศาสนาก็มีแค่นี้แล้วก็เลื่อนไปตามยศตามตำแหน่งเขาให้เป็นเจ้าวาดบ้างเป็นพระครูบ้างอะไรก็ตามไปตามนี้ก็คิดว่าศาสนาคำสอนเนี่ยถ้ามีเท่านี้จริงๆภิกษุรูปนี้เขาคิดถ้ามีเท่านี้จริงๆก็คิดว่าพอแล้วล่ะจะขอลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์มาทำมาหากินแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ไปทำอะไรที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวให้เกิดความดีในโลกในสังคมเพราะคิดว่าศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีประมาณนี้อย่างที่เขาเขียนไว้ในตำราเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆทำเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีโดยเอกมีการให้ยศตำแหน่งมีปัจจัยสี่อะไรก็เลี้ยงดูเกื้อกูลกันไปได้ก็ดีประมาณนี้คิดว่ามีเท่านี้แต่ถ้าความดีในศาสนานี้ยังมีอยู่จริงเนี่ยที่มันลึกซึ้งไปกว่าที่ได้เห็นได้รู้ได้ศึกษามาแล้วถ้ามีอยู่จริงเนี่ยขอให้ได้สัมผัสรู้เห็นถึงเถอะนะในเวลา7วันนี้ภิกษุรูปนี้เขาตั้งจิตอธิษฐานเพราะด้วยความที่ท้อถอยละไม่มีความพอใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะว่าคิดว่ามีเท่านี้จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามียิ่งไปกว่านี้ที่มันดีกว่าเนื้อกว่าอะไรที่ได้เห็นมาแล้วเขาให้ได้เห็นภายใน7วันนี้ภิกษุหนุ่มรูปนี้ทำฟังก็เลยไปหลังจากตั้งจิตอธิษฐานก็เลยไปนั่งสมาธิฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยนี่เรื่องราวตรงนี้ทำฟังเกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีมาแล้วภิกษุรูปนี้ปัจจุบันก็คืออาจารย์ของข้าพเจ้าหลวงพ่อดร.สะอาดที่โตปาโสท่านพระครูสิทธิปปากรสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มๆก็คิดว่าการประพฤติพรหมจรรย์มันก็มีแค่เรื่องเรียนหนังสือไล่ไปตามยศตำแหน่งคิดว่ามีเท่านี้จะมีความท้อถอยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์แต่เมื่อมีความรู้ด้วยจิตใจของตัวท่านเองเลยว่าโอ้ที่ยิ่งไปกว่านี้ก็มีพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่แค่เห็นภายนอกแต่ที่มีลึกซึ้งเป็นแก่นเข้าไปเนี่ยมีอยู่ท่านผู้ฟังถ้าเราเพียงสังเกตดูว่านี่พิธีกรรมเป็นอย่างนี้ต้องพูดคำนี้สิ่งก่อสร้างอันนั้นอันนี้เห็นแค่เปลือกนอกพอเห็นแค่เปลือกนอกแล้วก็คิดว่าเออวันนี้ทำไม่ดีตรงนั้นฉันว่าฉันจะทำอย่างนี้จะดีกว่าพวกนี้ดีกว่าพวกนั้นพวกนั้นดีไม่ดีเท่าพวกนี้ ลักษณะความคิดแบบนี้ท่านฟังเป็นความคิดที่ทนงตัวเป็นการยกตนข่มผู้อื่นเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่เป็นความประมาทคนที่เป็นอยู่ด้วยความประมาทพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็มีความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังถูกกิเลสคือโมหะเบียดเบียนก็อยู่เป็นทุกข์มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตคิดว่าในศาสนามีเท่านี้ชายยุตัวเองอาจจะเคยเรียนมารู้มาว่ามีที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้อยู่แต่ว่าไม่เห็นแค่เปลือกนอกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ทุกฝั่งถึงขั้นชั้นเปรียบไว้กับต้นไม้ว่าต้นไม้เนี่ยมันมีใบอ่อนมีกิ่งมียอดอะไรต่างๆนั่นคือยอดคือภายนอกที่เราเห็นถ้าเรามองจากไกลๆมากก็จะเห็นแค่นี้แต่ถ้ามาดูใกล้ๆนี่ก็จะเห็นตัวต้นมันด้วยต้นมันนี้ก็มีสะเก็ดสะเก็ดนี่ก็คือสิ่งที่มันสะสมหมักหมมอยู่ที่เปลือกของมันนานปีเข้าฝุ่นผงอะไรมาสะสมสะสมก็เกิดเป็นสะเก็ดขึ้นที่สะเก็ดเกาะอยู่นั่นก็เป็นเปลือกของต้นไม้เปลือกของต้นไม้นี้ก็จะเป็นตัวที่ลำเลียงอาหารต่างๆขึ้นไปเลี้ยงลำต้นลงมาที่รากเก็บสะสมให้เป็นลึกเข้าไปก็เป็นกระพี้กระพี้อัดแน่นเข้าอัดแน่นเข้าก็เป็นแก่นแก่นก็ตามกระพี้ก็ตามนี่จะอยู่ข้างในของตัวต้นไม้เราจะไม่เห็นละว่าแก่นมันกลวงหรือมันแน่นหรือมันมีแก่นมากแก่นน้อยกระพี้มีมากหรือมีน้อยมันอยู่ที่ว่าขนาดต้นมันใหญ่หรือเล็กปราณปาที่เขามีความเชี่ยวชาญนี่เขาจะทราบเปรียบเทียบไว้เหมือนต้นไม้ตรงฝั่งในธรรมวินัยนี้ว่ามีสิ่งที่ลึกซึ้งเข้าไปกว่าที่เราเห็นภายนอกนี่มากตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกมาเนี่ยไล่มาตั้งแต่ใบอ่อนกิ่งยอดพวกนี้เป็นลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอที่เขาพูดกันไปว่าศาสนาดีอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้ลาภลาภนี่หมายถึงปัจจัยสี่นะไม่ใช่ลาภก้อยที่เขามาจิ้มกับข้าวเหนียวกินสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่อะไรต่างๆเสนาสนะวิหารลานพระเจดีย์โอ้ยิ่งใหญ่มากเลยนี่คือจัดอยู่ในหมวดนี้เห็นนู่นมาตั้งแต่ไกลๆเห็นนู่นมาตั้งแต่เด็กๆหรือพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เราทำเราว่ามันจะดีเฮงมันแก่ใบอ่อนมันแค่ยอดมันแค่กิ่งคิดว่าต้นไม้ทั้งต้นมีแค่นี้แต่นี่คือความคิดที่พลาดไอ้ความคิดที่บอกว่ามีแค่นี้เนี่ยสัพที่พระพุทธเจ้าใช้ตั้งใจคำว่ามีความดำริเต็มรอบคือคิดว่าศาสนาทั้งหมดเนี่ยมีก็เต็มอยู่แค่นี้รอบอยู่แค่รอบไอ้เจ้านี้โอ้ยแต่ท่านฟังรู้ไหมว่าจะมีใบมียอดเนี่ยมันก็ต้องมีแก่นด้วยต้นไม้จะตั้งตรงสูงตระหง่านยิ่งใหญ่เป็นต้นไม้เจ้าแห่งป่าได้ก็ต้องมีแก่นมีต้นมันมาไม่ใช่แค่มีเปลือกมีใบแต่ถ้าไม่มีใบมียอดมันก็จะไม่มีรากไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ได้มันก็ต้องอาศัยกันแต่อย่าไปติดอยู่เพียงแค่ใบอ่อนยอดของมันแต่ให้มองเห็นถึงข้างในว่าแก่นเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้ามองเห็นแต่ยอดเห็นแต่เปลือกไม่รู้จักที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของพิธีกรรมนั้นข้อปฏิบัตินั้นหรือทำไมมีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้นถ้าไม่เข้าใจนะมีความดำริเต็มรอบเหลืออยู่แค่นั้นเนี่ยตำฟังฉันท้าคือความพอใจในการที่จะปฏิบัติเนี่ยมันจะลดลงจะมีความท้อแท้อ่อนแอท้อถอยติเตียนคนอื่นนั่นนี่ระยอห่อหดระตนระทดจนกระทั่งตัวเองเขาเสื่อมไปเองเสื่อมไปจากธรรมวินัยนี้ได้โดยความประมาทด้วยความคิดเพียงว่ามีเท่านี้ด้วยความที่เร่งมืดบอดว่าไม่เห็นแก่นของมันทำไมเราถึงมีความดำริเต็มรอบได้เห็นอยู่แค่นี้ถึงไม่ถึงจะไม่เห็นลึกไปกว่านี้ได้นั่นก็เพราะว่ามีทั้งความยินดีมีทั้งความไม่ยินดีเอาไหมนะที่ว่ามีความยินดีมีความพอใจใช้คำนี้แล้วกันมีความกำหนัดยินดีพอใจในลาภสักการะสิ่งเสริญเยินยอพิธีกรรมอะไรต่างๆที่ว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำกันไปยินดีพอใจ ถ้ายกหัวข้อนี้มานะก็ต้องหมายถึงรวมกับความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจด้วยไอ้พวกที่เกลียดกับพวกที่ชอบพอมีความเกลียดความชอบปุ๊บก็ตันตึกอยู่แค่นั้นตันด้วยอะไรตันด้วยความยึดถือทั้งฝั่งพอมีความยึดถือนั่นคือตันแล้วพอมีความยึดถือนั่นคือสุดแล้วไม่สามารถที่จะสืบต่อไปได้ก็จึงมีความดำริเต็มรอบวนอยู่แถวเนี้ยวนอยู่แถวในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอพิธีกรรมนั่นนี่หรือข้อปฏิบัติอะไรที่มันคิดว่าจะมีเท่านี้ศาสนาเนี่ยที่เราเห็นกันโดยผิวเผินการศึกษาในทางปริยัติยศตำแหน่งเรื่องอะไรที่มันจะนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยแต่มันก็มีอยู่ในศาสนาแล้วนี่นั่นแหละมีความดำริเต็มรอบก็วนอยู่แถวนี้ไม่สามารถที่จะให้มีฉันทะในธรรมที่จะยิ่งยวดขึ้นไปก็เกิดความย่อหย่อนท้อถอยศาสนาก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้จะก็อยากขยันเกิดชังไม่พอใจหรือจะไม่ได้ว่ายินดีกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงแต่เห็นลึกขึ้นมาว่าโอศาสนาไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีแค่ที่เขากล่าวกันเป็นเสียงเยินยอไม่ได้มีแค่ที่ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างเจดีย์อาคารอะไรยิ่งใหญ่ไม่ได้แค่ว่าเป็นเหรียญเป็นรูปหรือเป็นพิธีกรรมอะไรที่จะเคลมกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากแต่มีสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเรื่องของศีลธรรมฝังศีลศีลนี้เป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเป็นกองที่ใหญ่มากเรื่องของศีลขันธ์กองของศีลมีเยอะแยะจะทำให้ถึงศีลได้ต้องปฏิบัติทางกายทางวาจาเป็นสามัญผลเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์คนที่ถ้าเขาจะได้รับการสักการะสรรเสริญเยินยอเนี่ยทำไมโอ้เขาจะต้องมีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่ดูแล้วงดงามอภิสมาจาร์อย่างนี้ต้องฟังข้อปฏิบัติเช่นไม่วิ่งเล่นไม่เดินยืนกินกินไปพูดไปพวกนี้เป็นอภิสมาจาร์ที่ถ้าบอกว่าไม่ทำใช่ปะคนที่ไม่เลื่อมใสก็จะยิ่งไม่เลื่อมใสยิ่งเกลียดมากเข้าไปอีกคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะลดความเลื่อมใสลงพอลดความเลื่อมใสการสักการะเสียงเยินยอสิ่งปลูกสร้างนั่นนี่ที่เราจะเห็นภายนอกยิ่งน้อยลงแต่ที่มันมีเนี่ยที่ว่าไอ้เจ้าลาภสักการะเสียงเยินยอพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เขาทำมันมีขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาสักการะยกย่องด้วยคุณอย่างน้อยๆเลยนั่นคือศีลศีลเป็นภายนอกท่านผู้ฟังดูอย่างพระบวชใหม่บวชวันนี้เลยคุณใส่ชุดขาวเข้าไปในโบสถ์โกนผมเรียบร้อยเนี่ยไปหาอุปชากราบมับมับมีบริการอะไรเรียบร้อยตั้งยัตติกันขึ้นไม่มีใครคัดค้านโบสถ์ออกมาจากโบสถ์โผล่ออกมาแค่นี้เขากราบไหว้กันแล้วนะโอ้พระใหม่พระใหม่บวชแล้วอ้าวดีดีสาธุกราบกันละด้วยความที่อะไรด้วยความที่ศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ยังไม่ได้บริสุทธิ์อะไรมากเลยแค่ตั้งเจตนาในการที่จะรักษายังไม่ทันรู้เลยว่าปาราชิก4เอ๊ะเป็นยังไงอาจจะมีคนบอกบ้างสังฆาธิเศษ13ปาราชิกตีศีลสิกขาข้อต่างๆเป็นยังไงยังรู้ไม่หมดเลยนะเป็นแต่ตั้งใจว่าจะทำการศึกษาในสิกขาบทเหล่านี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ตั้งใจจะทำเปลี่ยนเครื่องแบบเรียบร้อยเขากราบไหว้ละนั่นคือศีลนะท่านฟังที่ว่าทำปฏิบัติเนี่ยคือศีลมันมีตรงนี้มีสะเก็ดนี่สะเก็ดนี้แสดงถึงความที่เปลือกนี่มันทำงานของมันแล้วตั้งอยู่มาเป็นหลายปีแล้วจึงทำให้เกิดสะเก็ดขึ้นที่เปลือกตั้งอยู่มาเป็นหลายปีได้เนี่ยมันจึงทำให้เกิดใบเกิดยอดที่เขามีการสักการะยกย่องสิ่งปลูกสร้างนั่นนี่เนี่ยเพราะศีลหวังศีลนี่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ได้ตัวเองโดดๆเดี่ยวๆลอยๆจะมีศีลมาได้มันต้องอาศัยเปลือกเปลือกนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ว่าเหมือนกับสมาธิเหมือนกับสมาธิสมาธินี่ก็เป็นอีกกองใหญ่หนึ่งเหมือนกันท่านฟังจากง่ายๆพื้นฐานเบสิกในความที่เราหลีกออกจากกามได้ยังมีความคิดนึกนั่นนี่โน่นอยู่บางทีก็ยังถูกกามเบียดเบียนอยู่บ้างแหละแต่พยายามที่จะหลีกออกจากกามเอาอย่างคนที่มาวัดฝึกปฏิบัติธรรมไม่ได้สมาธิเลยนะ แบบที่เขาพูดว่าสมาธิดั่งสมาธิเราจิตเป็นอารมณ์เดียวลึกซึ่งไม่มีความคิดอะไรไม่ได้เลยนะแค่คุณออกจากเรือนมาอยู่วัดเนี่ยมันต้องเป็นสมาธิบ้างน้อยนิดหนึ่งก็ยังเป็นเพราะอะไรเพราะมีการหลีกออกจากกามแล้วมีการหลีกออกจากกามแล้วนั่นน่ะคือเริ่มต้นของสมาธิจะเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดนึกนั่นนี้โน่นหรือสมาธิที่ลึกลงไปไม่มีความคิดนึกใดๆเลยนั่นคือเรื่องของเปลือกดำฝังคนที่คิดว่าจะสึกก็ตามคนที่คิดว่าแบบบางทีฉันก็พยายามจะมาปฏิบัติแต่สมาธิขั้นลึกซึ้งอะไรฉันยังไม่ได้มีความอดทนอยู่ได้นั่นล่ะไอ้ที่คุณอดทนอยู่ได้ฝืนอยู่ได้นั่นน่ะมันคือกองของสมาธิแล้วคราวนี้ยังมีคนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยิ่งทุกวันนี้ในดำฝัง 2,000 กว่าปีนี่นะเรายังมีศาสนาคำสอนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของศีลอย่างเดียวแน่นอนเพราะอะไรเพราะคนที่จะรักษาศีลได้จิตเขาจะต้องมีความมั่นคงมั่นใจในระดับหนึ่งถึงแม้เขาจะไม่ได้สมาธิอย่างที่ว่ามันลึกซึ้งอะไรก็ตามเนี่ยฝืนอยู่ได้มีหิริโอตตัปปะสมาธิชนิดที่แบบชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรไม่ได้ละแต่ต้องมีสมาธินิดหน่อยที่พอที่จะรักษาตัวให้หลีกออกจากกามได้แน่นอนสมาธิตรงนี้แหละที่เป็นเหมือนเปลือกที่มันจะหนุนเลี้ยงใบกิ่งแล้วก็ถ้ามั่นคงนานพอก็มีสะเก็ดติดอยู่ที่เปลือกของมันได้พอที่จะให้สะเก็ดติดอยู่ได้นั่นก็ต้องมีเปลือกที่ตั้งอยู่มาพอสมควรแล้วจะให้มีศีลอยู่ได้จิตคุณต้องเป็นสมาธิแน่นอนน้อยนิดนึงก็ยังต้องมีสมาธินี่แหละทุกฝั่งคือที่ลึกลงไปกว่านั้นถ้าเราติดอยู่ที่ศีลว่าเออฉันมีศีลแล้วเลยผ่านเรื่องของพิธีกงพิธีกรรมอะไรภายนอกเรื่องยศตำแหน่งเรื่องปริยัติอะไรต่างผ่านมาแล้วนะให้มีศีลเกิดขึ้นข้อปฏิบัติละเดี๋ยวเริ่มละเป็นการปฏิบัติของปัจเจกบุคคลของกลุ่มของหมู่คณะขึ้นมาซึ่งนี้เราต้องมีความยินดีนะมีความยินดีในมรรคคือถ้าเรายินดีในทุกข์ใช่ปะนี่จะทำให้เกิดอุปาทานคือตัณหาชื่อเสียงลาภสักการะพิธีกรรมนั่นนี่ยศตำแหน่งประกาศนียบัตรถ้าเรายินดีในพวกนี้อันนี้จะตันตึกแน่นอนไปต่อไม่ได้แต่ถ้าอะไรที่เป็นมรรคจำฝังเริ่มมาตั้งแต่ศีลเราต้องยินดีในมรรคเพราะยินดีในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยปฏิบัติไปจำฝังจะทำให้เกิดการทำการปฏิบัติการทำการปฏิบัติในมรรค8มันจะทำให้ลดความยินดีได้ฟังไม่ผิดหรอกท่านผู้ฟังการที่เรามีความยินดีในมรรค8ไล่มาตั้งแต่ศีลจนไม่เกิดการทำการปฏิบัติในมรรค8ความยินดีก็จะลดลงทำไมนะถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าเราไปยินดีในสิ่งที่เป็นกองทุกข์คือขันธ์5มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอพิธีกรรมนั่นนี่ยศตำแหน่งเรื่องของประกาศนียบัตรหรืออะไรที่เป็นไปในทางโลกถ้ายินดีคุณก็จะทำไปทางนั้นแต่ทำไปทางนั้นทุกมันยิ่งมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่มรรคอันนี้เราต้องแยกพูดนะท่านฟังเพราะบางทีการศึกษาเล่าเรียนในทางปริยัติหรือความเพียรความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็ต้องเอามรรคใส่เข้าไปด้วยถ้ายังมีการปนสิ่งที่ดีไปด้วยเราทำสิ่งที่ดีไปนั่นก็ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันปนอยู่นั่นเราทำไปมันก็ต้องแยกส่วนกันพูดเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีความยินดีในศีลซึ่งเป็นองค์ของมรรคเราก็จะมีการทำการปฏิบัติให้มากขึ้นมีความไม่ย่อหย่อนต่อถอยมีความเพียรความพยายามก็สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิที่แบบว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเต็มๆตั้งอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้ไม่ใช่แค่แบบลับๆแพรบๆดูๆนิ่งๆหน่อยๆพอที่จะให้มีศีลแต่เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ได้ดีขึ้นมาเลยล่ะเป็นถึงจุดที่เปลือกมันเนี่ยนำสารอาหารขึ้นไปจากรากลงมาจากใบไปตามส่วนต่างๆของต้นนี่คือสมาธิที่หล่อเลี้ยงอยู่สมาธินี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นเสบียงอาหารด้วยตำฝังในหัวเมืองที่มีความสำคัญสมาธิขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่เป็นเหมือนกับหญ้าไม้น้ำอาหารข้าวฟ่างลูกเดือยยารักษาโรคเกลือน้ำผึ้งต่างๆเพื่อจะ คุ้มครองป้องกันเมืองให้มีความปลอดภัยเหมือนกับเปลือกของต้นไม้ที่จะลำเลียงอาหารทั้งขึ้นทั้งลงจากรากจากใบของมันไปตามต้นเพื่ออะไรตมฝังให้เกิดเป็นแก่นขึ้นในแก่นก็ยังแยกเป็นสองชั้นส่วนที่เป็นกระพี้กับส่วนที่เป็นแก่นจริงๆคือตัวลำต้นนี่นะตัดเข้าไปเนี่ยส่วนที่เป็นเนื้อไม้ที่เราจะเห็นว่าสีจางๆอยู่ทางด้านขอบๆซะหน่อยเนี่ยก็เรียกว่ากระพี้ไม้ส่วนที่เป็นแก่นเข้าไปสีเข้มๆหน่อยก็เรียกว่าแก่นไม้ความที่มันอัดแน่นความหนาแน่นความแข็งแรงความทนทานจะไม่เท่ากันสิ่งที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเนี่ยตรงฝั่งที่มันยกต้นขึ้นมาได้เนี่ยนั่นคือปัญญาอย่างต้นไม้ต้นเล็กๆแรกๆที่โตขึ้นมาเนี่ยในช่วง5ปีหรืออาจจะหย่อน10ปีซะหน่อยเนี่ยจะยังไม่มีแก่นหรอกตัดลงไปเนี่ยนะก็จะมีแต่กระพี้ทั้งหมดตรงแกนกลางของมันเลยส่วนนู่น10ปี20ปีขึ้นไปเวลามันสะสมความหนาแน่นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันถึงจะเริ่มปรากฏแก่นขึ้นมานิดนึงให้เราเห็นจน 30-40 ปีในแก่นก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นพอต้นไม้นี่มันใหญ่ขึ้นส่วนที่เป็นตรงกลางทั้งหมดนั้นคือเรื่องของปัญญาดูฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ปัญญาคือญาณทัศนะทั้งหมดเลยซึ่งเป็นกองที่ก็ใหญ่มากอีกเหมือนกันไล่มาตั้งแต่การเห็นตามความเป็นจริงไล่มาตั้งแต่ความเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นปฏิกูลในกายจนกระทั่งถึงปัญญาชนิดที่ลึกซึ้งแบบว่าสามารถเหาะเหินเดินอากาศทายใจทักจิตได้ได้ยินเสียงที่เป็นของทิพย์เป็นของมนุษย์มีหูทิพย์มีตาทิพย์ต่างๆนั่นคือกองที่เรียกว่าเป็นปัญญาทั้งหมดเลยนะอยู่ตรงแกนกลางนี่ไล่ลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปเนี่ยสำหรับต้นไม้ที่เพิ่งโตขึ้นมาเนี่ยนะ10ปีแรกนี่ยังไม่มีแกนแต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้ตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ได้อยู่เพราะแกนกลางมันยังมีแต่เป็นเนื้อไม้ที่ไม่หนาแน่นอะไรต้นไม้แรกๆทำฟังโตมาก่อนนี่ก็มีแต่ใบออกมาล่ะตัวข้าพเจ้าเองไม่ต้องออกไกลที่มาบวชในธรรมะวินัยนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าได้ยินเสียงเขาว่าศาสนาดีก็ว่าคำสอนนี่ยังมีสิ่งที่ดีอยู่ตัวเองนี่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรมาบวชก็ตามเสียงสรรเสริญเยินยอว่างนะเห็นแต่ใบไม่รู้ว่าต้นอะไรเป็นยังไงก็เหมือนต้นไม้โตแรกๆขึ้นมาอยู่ในบ่อเพาะกล้าเนี่ยมีแต่ใบพอมีใบแล้วโตขึ้นมาเป็นต้นใช่ไหมโตมาเป็นต้นน้อยๆเนี่ยแกนกลางนี้ไม่ได้เป็นเนื้อไม้อะไรเลยก็เป็นแค่เนื้อเยื่อเป็นใบอ่อนขึ้นมามันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเปลือกก่อนเอาก็มาปฏิบัติเรื่องของศีลปฏิบัติเรื่องของศีลสมาธิสมาธิอะไรยังไม่ได้เอาท่านสอนเรื่องสิกขาบทข้อนี้ก็วัด14ทุดง13มาทำไปปฏิบัติไปมันจึงเริ่มมีเปลือกส่งลำเลียงน้ำเลี้ยงอะไรต่างๆให้มีขึ้นนั่นคือสมาธิมีบ้างมีสมาธิแล้วแกนนี้ตรงแกนกลางก็เริ่มมีขึ้นแกนกลางนี่คือยังไม่ได้แกนล้วนนะยังเป็นเนื้อไม้อ่อนๆอยู่นั่นคือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นกระพี้นั่นคือปัญญาปัญญาที่เราพิจารณาทำใบทำใบนี่แหละสะสมใบสะสมใบนั่นแหละเป็น10ปีนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้เนี่ยมันถึงจะให้เกิดแก่นขึ้นแก่นตรงนี้ท่านฟังคือเรื่องความพ้นความพ้นนั้นก็คือวางได้นั่นเองอยู่เวลาที่ท่านฟังไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ที่โน่นเข้าสมาธิไปเย็นดีแล้วก็วางได้บ้างปล่อยวางได้บ้างไหมในขณะที่คุณทำสมาธินั้นก็ตามการวางได้บ้างนั้นนั่นน่ะก็เรียกว่าเป็นสมยาวิโมกคือการพ้นการหลุดที่นี่ที่เป็นสมัยในบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งเฉพาะเวลาไหนเวลาคุณมาวัดก็รู้สึกจิตใจเย็นดีสบายดีแต่พอกลับไปบ้านหลุดเผลอพระพุทธเจ้าบอกในที่นี้ตั้งหวังว่าจึงเป็นไปได้ว่าคนที่ได้สมยาวิโมกแล้วเนี่ยจะมีการกลับกำเริบขึ้นเป็นไปได้ที่จะเสื่อมจากสมยาวิมุตตินั้นเพราะมันยังมีการกลับกำเริบอยู่แต่ถ้าเราเล็งที่แก่นนี้ให้ดีทำไปให้ดีตรงนี้เราพ้นเนี่ยเราเข้ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเหมือนพรานหรือคนที่เขาต้องการแก่นไม้เขาไปหาต้นไม้เจอต้นไม้มีแก่นแล้วคุณเล็งให้ดีเยาแค่ใบแค่ยอดแค่กิ่งเยาแค่สะเก็ดแค่เปลือกแต่แกนกลางของมันที่เป็นกระพี้เป็นแก่นเนี่ยมีอยู่ทั้งฝั่ง ให้เอาตรงนี้ในศาสนาคำสอนนี้ก็เหมือนกันเป็นศาสนาที่ใหญ่คำว่าใหญ่นี่คือมีคนมากมีคำสอนเยอะสืบทอดมาเป็นเวลานานทำให้มันจึงออกมาเป็นสภาพอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้ทุกฝั่งเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้เยอะแยะต่างๆมากมายปฏิรูปไปแล้วส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีกิ่งนี้หักไปเปลือกนี้หลุดไปเราเห็นอยู่แต่ว่าแก่นเนี่ยยังมีแน่นอนต้นไม้นี้จึงดำรงคงอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ต้องมีแก่นแน่นอนให้เราเข้าถึงเห็นแล้วก็พยายามเข้าสู่แก่นที่เป็นเนื้อและแก่นแกนกลางของต้นไม้นี้ให้ได้ก็ถึงแก่นคำสอนให้ได้ทั้งฟังว่าในแต่ละส่วนแต่ละขั้นที่ต้องผ่านมาเนี่ยคืออะไรเนื้อหาที่อธิบายมานี้เป็นอุปมาเปรียบกับด้วยแก่นของต้นไม้ชื่อพระสูตรก็คือมหาสาโรปมสูตรสาโรปมานี่ก็คือเปรียบเทียบด้วยแก่นไม้พระสูตรที่ยาวกว่าเพื่อนก็เรียกว่ามหาสาโรปมสูตรปรารภเรื่องของท่านพระเทวทัตที่ทำสงแตกกันด้วยความคิดที่ว่าพรหมจรรย์นี้ศาสนานี้มีญาณทัศนะเท่านี้ล่ะที่ฉันได้แล้วมีเรื่องของศีลเท่านี้ล่ะที่ฉันได้แล้วพวกฉันนี่มีศีลดีกว่าพวกภิกษุอื่นในการไม่ฉันปลาฉันเนื้อในการที่ประพฤติก็ทุดงควัดบางข้อตลอดชีวิตอย่างนี้ทำไมคิดว่าตัวเองดีกว่ามีความดำริเต็มรอบทำไมมีการยกตนข่มท่านมีการทนงตัวสมาธิก็มีบ้างญาณทัศนะก็มีบ้างขันที่ยังไม่ได้ทำให้เกิดถึงแก่นเป็นแค่กระพีของมันมีฤทธิ์ชนิดที่แปลงกายได้ไม่ได้จะทำให้เกิดความหลุดพ้นก็คืออยู่ตรงกระพีนั่นแหละยังไม่เข้าถึงแก่นของมันเพราะแก่นนี่คือความหลุดพ้นถูกไหมยังไม่เข้าถึงตรงนั้นติดอยู่แค่ตรงนี้คิดว่าพรหมจรรย์นี้ก็มีเท่านี้จึงแยกพวกออกไปไม่สนใจในแก่นที่มีอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านน่ะท่านก็สอนเปล่าๆอยู่แต่ไปลงเอาจุดอื่นก็ได้ไม่อย่างที่ทราบทุกฝั่งเรื่องของพระเทวทัตก็ประสบเป็นตามกรรมกันไปท่านผู้ฟังที่สนใจจะศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสาโรปมสูตรนี้ก็มาจากในคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ชื่อว่ามัชฌิมานิกายอยู่เล่มที่12ข้อที่347ยังมีสูตรเล็กด้วยที่จะมีบทเปลี่ยนชนะที่แตกต่างกันบ้างข้าพเจ้าก็ยกข้อมูลจากในพระสูตรนั้นมาเล็กน้อยในการที่จะอธิบายประกอบกันให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและในการนี้ถ้าท่านฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในเรื่องราวตรงนี้สามารถติดต่อเขียนตามกันมาได้ตามช่องทางต่างๆวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรันพร